Herkese merhaba. Hatırlayacağınız üzere son 3 dersimizde 3 temel seçilim türünü, yapay seçilim, doğal seçilim ve cinsel seçilimi görmüş olduk. Dikkat edebileceğiniz gibi farklı seçilim mekanizmaları doğadaki farklı olguları açıklamamızı sağlamaktadır. Örneğin yapay seçilim, tarım ürünleri ve evcil hayvanlarımızı nasıl yaratabildiğimizi açıklamaktadır. Doğal seçilim, canlıların hayatta kalma mücadelesinden kaynaklı özelliklerini izah etmemizi mümkün kılmaktadır. Örneğin kamuflaj yetenekleri veya güçlü dişler gibi. Cinsel seçilim, doğada gördüğümüz parlak renkler, abartılı fiziksel özellikler, şarkı söyleme gibi birçok sıra dışı özelliği başarıyla açıklamaktadır. Ancak geriye ilginç ve henüz bu ders serimizde değinmediğimiz bir kavram kaldı. Empati, şefkat, sosyallik ve fedakarlık gibi doğrudan herhangi bir hayatta kalma ve üreme amacı yokmuş gibi gözüken özellikler. Yani şu sorulara henüz cevap vermedik. Neden bazı canlılar yavrularına ve türlerinin diğer bireylerine karşı şefkat duyarlar? Neden kendilerine zarar vermek pahasına kimi zaman fedakarlıklarda bulunurlar? Savaşçı arılar veya karıncalar neden kendi hayatlarını feda etmek pahasına sürülerini korurlar? Biz insanlar ve diğer tüm memeli kuzenlerimiz yavrularımıza neden bu kadar düşkünüz? Kendimizi aç bırakmak, hatta kimi zaman hayatımızı kaybetmek pahasına. İşte bunlar akraba seçilimiyle başarıyla açıklanabilmektedir. Biyoloji derslerinizden bileceğiniz gibi genlerinizin yarısını annenizden, diğer yarısını babanızdan almaktasınız. Bunu ezbere biliyor olsak da anlamı üzerine hiç düşündünüz mü? Kelimenin tam anlamıyla siz annenizin ve babanızın yarısısınız. Yani siz başarılı olup hayatta kalıp üreyebilecek olursanız, evet, evrimsel anlamda uyum başarısı yüksek bir birey olacaksınız. Ancak aynı zamanda başarılı olan sadece siz değilsiniz. Anneniz ve babanız başarılı bir yavru üretmeyi başardıkları için dolaylı yoldan daha uzak nesillere de kendi genlerini ulaştırabilmiş olacaklar. Dolayısıyla bir canlı sadece hayatta kalıp yavru üretmeyi başardıktan sonra hayatını tamamlamış olmuyor. Aynı zamanda o ürettiği yavruları koruyup kollayarak kendi genlerinin de daha uzak nesillere ulaşmasını garanti ediyor. Belki de bu yüzden üredikten hemen sonra hayatımızı kaybetmiyoruz. Çok daha uzun seneler yaşayarak türümüzün diğer bireylerinin kendi genlerini gelecek nesillere aktarabilmesini garanti etmiş oluyoruz. Bir diğer deyişle akraba seçilimi, belki de ölümün üremeden neden bu kadar sonra yaşandığını anlamamızı sağlayabilir. Bunu bir bayrak yarışı gibi düşünebilirsiniz. Ancak alışa geldiğimiz bayrak yarışından bir farkı var. Atalar bayrağı, yani genlerini torunlarına aktardıktan sonra yarıştan çekilip olan biteni seyretmiyorlar. Bayrağı şu anda taşıyan bireyi çevresel faktörlere karşı koruyup kolluyorlar. Böylece onların uyum başarısını arttırmış oluyorlar. Bunu yaptıkları ve o torunlar daha kolay hayatta kalıp üreyebildikleri için dolaylı yoldan kendi uyum başarılarını da arttırmış oluyorlar. İşte bu akrabaları kayırma, koruma ve kollama olayına akraba seçilimi deniyor. Bir bireyin hayatta kalıp üreme başarısına uyum başarısı dendiğinden bahsetmiştim. Eğer bu başarıya akrabalarının kendisine yaptığı katkıyı da eklerseniz, kapsayıcı uyum başarısı denen bir kavram ortaya çıkıyor. Bu kavram çerçevesinde bir bireyin fedakarlık ve şefkat gibi davranışlardan kaynaklı başarısını da hesaplayabiliyoruz. İyi ama akrabalığı nasıl belirleyeceğiz? Sonuçta dünya üzerindeki her canlı türü birbiriyle yakından veya uzaktan akraba. Evrimsel biyoloji ve onun sayesinde ortaya çıkardığımız evrim ağacı bunu bariz bir şekilde ortaya koyuyor. Bunun ötesinde her tür içindeki her bir birey de birbiriyle uzaktan veya yakından akraba. Mesela siz kardeşiniz çok yakın akrabasınız. İstanbul'daki bir diğer insanla muhtemelen daha uzaktan akrabasınız. Bir Amerikalı ile ise çok daha uzak akrabasınız. Ama soy hattınızda yeterince geriye gidecek olursanız, dünya üzerinde şu anda yaşayan her bir birey ile ortak dedeleriniz ve nineleriniz olduğunu göreceksiniz. Bu durumda herkes herkesi kayırmalı, öyle değil mi? Hayır. Çünkü akrabaları kayırmak masrafsız değil. Bu süreçte kendi hayatta kalma veya üreme başarınızı azaltabilirsiniz. Hatta bir yavruyu korurken hayatınızı yitirebilirsiniz bile. Bu durumda ödenmesi gereken bu bedel ile akrabayı kayırmaktan elde edilecek çıkar arasında bir denge olmalıdır. İşte bu dengeyi büyük evrimsel biyolog William Hamilton'ın geliştirdiği Hamilton kuralı ile belirliyoruz. R çarpı B büyüktür C. Bu ne demek? R ile B'nin çarpımı eğer ki C'den büyükse fedakarlıkta bulunmak fedakarlığı yapacak taraf için avantajlı oluyor. Eğer çarpım C sayısından küçükse fedakarlık anlamsız ve zararlı oluyor. Peki bu harfler ne anlama geliyor? Burada R fedakarlıkta bulunacak tarafın fedakarlıktan faydalanacak olan tarafa olan akrabalık derecesini belirliyor. Örneğin tek yumurta ikizleri için bu değer 1'e eşit. Çünkü genlerinin %100'üne yakını birbiriyle birebir aynı. Ebeveynler ile yavrular veya kardeşler arasında ise bu oran 0.5 yani %50. Üvey kardeşler arasında bu oran 0.25'e düşüyor. Birinci derece kuzenler arasında 0.125. İkinci derece kuzenlerde 0.03 dolaylarında yani sadece %3 civarında. Bu akrabalık ilişkisi zayıfladıkça azalacak şekilde gidiyor. Örneğin dördüncü derece kuzenlerinizle akrabalık oranınız 0.002 kadar küçük bir sayı. Formülden görebileceğiniz gibi R sayısı arttıkça yani akrabalık derecesi arttıkça sol taraftaki değer büyüyor. Yani fedakarlıkta bulunma olasılığı da artıyor. Bu mantıklı. Çünkü yakın akrabalar birbirlerini koruyup kollamaya daha meyilli oluyorlar. Öte yandan B sayısı fedakarlıktan faydalanacak olan tarafın edineceği uyum başarısı avantajını gösteriyor. Örneğin fedakarlık gören birey bu fedakarlık sayesinde 2 yerine 4 yavru üretip büyütebilir. Bu 2 kat avantaj demek. B sayısı bu ek avantajı belirliyor. Eşitsizliğin sağ tarafında bulunan C sayısı ise fedakarlıkta bulunacak olan tarafın bundan ne kadar etkileneceğini belirliyor. Mesela bir canlı fedakarlığa ayırdığı enerji nedeniyle 8 yerine 6 yavru üretiyor olabilir. Bu %25'lik bir dezavantaja karşılık geliyor. İşte C sayısı bu dezavantajı yansıtıyor. İşte canlılar, eğer ki etrafta yakın akrabaları varsa, bu akrabaları fedakarlıktan fazlasıyla yararlanacaklarsa ve bu fedakarlık bireye dikkate değer miktarda zarar vermeyecekse fedakarlıkta bulunmaya meyilli davranışlar sergiliyorlar. Bu sayede akrabalarının genlerini gelecek nesillere daha fazla aktarabilmesini mümkün kılıyorlar. Yani bu sadece ebeveynler ile yavrular arasında olan bir şey değil. Kuzeninizi kollamak da size avantaj sağlayabilir. Zira dedelerinizden gelen genlerinizin bir kısmını birebir aynen paylaşıyorsunuz. Birbirinizi kollamak bu genlerin katlanarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Çünkü hem siz üreyerek gelecek nesle o genleri aktarıyorsunuz, hem de kuzeniniz veya kardeşiniz üreyerek gelecek nesillere aynı genleri aktarabiliyor. Böylece popülasyon içinde siz ve akrabalarınızı temsil eden genler sıklık ve sayı olarak artmış oluyor. Bu da doğrudan evrimsel başarı demek. Akraba seçiliminin temel matematiksel altyapısı Hamilton tarafından tespit edilmiş olsa da George Price gibi matematiksel evrimciler, John Maynard Smith ile J.B.S. Haldane gibi diğer büyük evrimsel biyologlar da konu üzerinde birçok çalışma yapmışlardır. Hatta akraba seçilimi lafını geliştiren Smith olmuştur. Haldane ise kendisine sorulduğunda iki kardeşi veya 8 kuzeni için hayatını feda edeceğini söyleyerek kavramı popülerleştirmiştir. Burada iki kardeş ve 8 kuzen kavramları birbirine eşit miktarda akrabalık katkısına denk gelmektedir. İki kardeş için fedakarlıkta bulunmak ile 8 kuzen için fedakarlıkta bulunmak matematiksel evrim açısından eş düzeyde fedakarlıklardır. Peki akraba seçilimini doğada görüyor muyuz? Evet. Örneğin karıncalar veya arılarda gördüğümüz aşırı karmaşık sosyal yapıyı mümkün kılan evrim mekanizması akraba seçilimidir. Bazı türlerde işçi arılar kısırdır. Dolayısıyla kendileri üreyemezler. Ayrıca partenogenez ile üreyen türlerde her bir işçi arı birbirinin neredeyse klonudur. Bu da R sayısının aşırı yüksek olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle grubun birbirine yardım etme olasılığı son derece yüksektir. Çünkü bunun kendilerine verdiği zarar yok denecek kadar azdır. R çarpı B değeri C sayısından neredeyse her zaman büyük olmaktadır. Dolayısıyla sosyal böceklerde fedakarlık ve dayanışma kavramları had safhadadır. Bu alandaki en önemli çalışmalardan biri ise yer sincapları üzerinde yapılmıştır. Sincaplar bölgelerine bir avcı girdiğinde çığlık atarak diğer bireyleri uyarmaktadırlar. Ancak bu uyarı çığlığını atanlar kendi yerlerini belli etmiş olmaktadırlar. Dolayısıyla bu çok tehlikelidir. Yapılan çalışmalarda bireylerin çığlık atma oranının etrafta daha yakın akrabaların varlığına bağlı olarak arttığı tespit edilmiştir. Yani bir birey eğer ki etrafta yakın akrabaları varsa çığlık atmaya daha meyilli olmaktadır. Eğer ki yakın akrabaları etrafta değilse ama etrafta yine de diğer sincaplar olsa bile çığlık atmaktan uzak durdukları görülmüştür. Yani bireyler bu durumda kendilerini korumayı tercih etmektedirler. Bu, uyarı çığlıkları gibi fedakar davranışların kökeninin akraba seçilimiyle açıklanabileceğini göstermektedir. Akraba seçiliminin insan popülasyonlarındaki etkisine yönelik de bazı çalışmalar yapılmıştır. Örneğin Kanadalı kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada, kadınların kendi akrabaları olmayan bireylerin çocuklara bakma eğiliminin, kendilerine ait çocukların da bakım görme miktarının artmasıyla doğru orantılı olduğu görülmüştür. Yani Kanadalı kadınlar, eğer ki kendi çocuklarının da fedakarlık göreceğini bilirlerse, kendi akrabaları olmayan çocuklara daha fazla fedakarlık yapmaya meyilli olmaktadırlar. Benzer şekilde var olan ekonomik sistem içinde biriktirilen para ve güç gibi kavramlar yavruların daha kolay hayatta kalması için kullanılabilmektedir. Bireyler ömürleri içinde edindikleri servetlerini genellikle akrabaları için de harcamaktadırlar. Miras söz konusu olduğunda yakın akrabalar uzak akrabalara göre her zaman daha fazla değer görmektedirler. Bunlar akraba seçiliminin kültürel evrim üzerindeki etkileri olarak görülebilir. Ancak Rusya'nın kuzeyinde vahşi doğada yaşayan doğan avcı toplayıcıları gibi toplumlarda da yapılan çalışmalar akraba seçiliminin biyolojik temellerinin de insan toplumlarında bulunduğunu göstermektedir. Bu avcılar avladıkları yiyecekleri daha ziyade yakın akrabalarıyla karşılıklı olarak paylaşmaya meyillidirler. Uzak akrabalara yiyecek vermekten uzak durmaktadırlar. Hatta bu bireyler kimi zaman çok yakın akrabalarına hiçbir karşılık beklemeksizin de yemek verebilmektedirler. Bazı çalışmalar ise bu kadar çok sayıda türde eşcinselliğin bulunmasının en temel nedenlerinden birisinin akraba seçilimi olduğunu düşündürmektedir. Popülasyonları içinde eşcinsel bireyler bulunan türler, yavrulara kolektif olarak bakmak konusunda eşcinsellik bulunmayan türlere göre daha başarılıdırlar. Dolayısıyla eşcinsel bireylerin kendileri üreyemiyor olsalar da popülasyondaki diğer bireylerin yavru bakımına katkı sağlıyor oldukları için eşcinselliğe neden olan genler doğal ve cinsel seçilim yoluyla elenemiyor olabilir. Tabii ki eşcinsellik henüz spesifik genleri tespit edilememiş olan çok karmaşık bir konu. Ancak akraba seçiliminin bu yönde olumlu sonuçlar vermesi evrimin açıklayıcı gücünü göstermek açısından önemlidir. Görülebileceği gibi evrimin oldukça kritik bir matematiksel altyapısı da bulunmaktadır. Bu derslerimizde bu matematiğe neredeyse hiç girmedik. Çünkü bu serimizin amacını aşacaktır. Ancak evrimsel biyoloji ile profesyonel olarak ilgilenmek isteyen izleyicilerimize evrimin matematiksel altyapısını öğrenmeye başlamalarını da tavsiye ederiz. Kanalımızda bu konulara da zaman içinde yer vermeye başlayacağız. Evrimi matematiksel olarak öğrenmek, bu bilim sahasının ne kadar köklü olduğunu ve evrimin bilimde neden bu kadar önemli olduğunu anlamanızı sağlayacaktır. Bu dersimizi de burada noktalandıralım. Elbette ki akraba seçilimi ile ilgili olarak anlatacak çok fazla konu var. Bu alanda halen sürdürülen birçok tartışma ve yeni bulgular ışığında gözden geçirilmesi gereken birçok detay var. Ancak bu derslerimiz kapsamında kapsayıcı uyum başarısı kavramının akrabaların birbirini koruyup kollaması ile ilişkili olduğunu ve şefkat ile fedakarlık gibi kavramların evrimsel olarak açıklanabildiğini öğrenmek fazlasıyla yeterli olacaktır. Umuyorum faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.